سورۃ الکریم اما بعد، قرآن مجید میں ایک مضمون ایسا عجیب ہے کہ اس کو تصدیق کر کے بیان کرنا کافی مشکل ہے. تصدیق کے حساب کہتے کوریلیٹ کر کے بیان کرنا، تصدیق کہتے یہ اللہ والے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. اور دوسرا ہے کہ مصر اسلام نے جب آسا پھینکا ہوا جگہ بنا تھا اسے ڈر گئے. اور اللہ والوں کو جو ہے تو غم نہیں ہوتا، ہاں جی، کہ اور حضور اسلم اپنے بیٹے کی فوت پر روئے آنکھوں سے آنسو بہے، ہاں جی، غم نہیں. اللہ خوف نہ رحم اللہ اللہ اللہ دیکھو، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. اور وہاں مصر اسلام کے خوف کا بھی تذکرہ ہے، حضور حضرت کے غم کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ دنیا کی چیزیں پیغمبروں کو اللہ والوں کو عاجز نہیں کرتی ہیں. وہاں پر جو ہے تو اثر ہوا، جادو کا اثر ہوا، جس کے لیے بالخلاق ناس نازل ہوئی. عام طور پر ہم جو مدرسوں میں تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ان باتوں کو کی تصدیق کر کے بیان کرنا کم ہی ہوتا ہے. طلباء کا ذہن بھی طرف نہیں جاتا سوال کرے. نہ ڈرتا ہے وہ، اس کس کے لیے کافی گہری سوچ کی ضرورت ہے نا، وہ عموماً نہیں ہوتی ہے. بلکہ مختلف جگہوں پر جو دورہ تفسیر ہوتے ہیں نا، تو ڈاکٹر سیار صاحب کو اور انہوں نے جا کر مختلف جگہوں پر بیٹھنا اٹھنا کیا، تو انہوں نے کہا کہ فضل تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب دوروں کو برکت نصیب فرمائے، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. یہ اتنا ہم نے اپنی جگہ پر سیکھا ہے، وہ اس سے آگے ہے پیچھے نہیں ہے. اور اچھے اچھے خاصے خاصے دورے جو کہ بڑے نامی کا مشہور ہیں صوبے میں. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو ہی تطبیق کر کے بیان کیا ہوا ہے. اور ان لوگوں کو گہری سوچ ہوتی، بلکہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، جو یورپ کے علماء جنہوں نے قرآن حدیث کو سیکھا ہے، ان کی کتابوں میں اعتراضات ہوتے ہیں. اور کم لوگوں نے اس کا جواب دیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ایک دفعہ دو طلباء تھے، علمگیر صاحب کو یاد ہوگا ان کے ساتھ ہوتے تھے، جب یہ ہمارے پاس طلباء ہوتے تھے. یہ صنف شاہ اور جنف شاہ جب آتے تھے اسلامیہ ڈپارٹمنٹ سے، تو ایسے عجیب عجیب سوال و تفصیل کے لے کر آتے تھے کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی. تو اسے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یہودی عیسائی پروفیسروں کے جو سوالات ہیں، یہ تفسیر کے بارے میں ان کے سوالات ہیں، انہوں نے کیے ہوئے. چلے ایسے دلچسپ بات صاحب جو ہے کہ ایک بار آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شیطان تو جنت میں نہیں جا سکتا نا. میں نے کہا تو رندے درگاہ ہو کے جنت نہیں جا سکتا. کیا تم احسان سے جو گندم کا دانا کھانے کے لیے کیا تھا، وہ کیا کیسے کیا تھا؟ اس وقت ٹھیک ہے جی، اب بتاؤ اس نے کیسے کیا تھا کہ اسے گمراہ کیا ہے اور جا نہیں سکتا. ایک طرف آپ کہتے جا نہیں سکتا، ایک طرف کہتے اس نے تو ان کو وہ بلایا ہے اس بات کو، اور انہوں نے ان سے کام کروایا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کہا سیکھا، اور دیکھا ہماری یہ جو پروفیسر صاحبان ہیں ان کے سوالات ہیں یہ. میں نے کہا انشاءاللہ آپ کو پوچھیں گے، بزرگوں سے جواب پوچھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے. کہتے ہیں میں کہ ہمیں تسلی ہے کوئی بات ہمیں پتہ نہ ہو، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم جب بزرگوں کے ساتھ ہمارا تلے کر کے پاس جائیں تو حل نہ ہو ان کے پاس. حل ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسی ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں حل ملے اس کو، نہ پہنچا ہو تو نہیں ملتا. شیطان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کی قوت دی ہوئی ہے کہ دور بیٹھے ہوئے قلب میں وسوسہ ڈال سکتا ہے. اور وسوسہ ڈالنے کی تو سائیکالوجی والوں نے مشقی ہوتی ہے. میرا سائیکالوجی کی جو مشقیں ہیں نا، ہماری ایک سائیکالوجی کی پروفیسر ہے تو وہ ہمارے تصوف میں انگلیاں مارتی رہتی ہے، اس کو چھیڑتی رہتی ہے. تو آخر پریشان ہوئی، بلکہ اپنے کاؤنسلنگ میں ہمارے وظیفوں کا علاج کرتی تھی. پھر پریشان ہو کر آ کر اس سے کبھی باتیں مجھ سے پوچھی, پھر اس نے کہا کہ میں بھی بیعت ہونا چاہتی ہوں. ہمارے سلسلے میں تو مقاصد بیعت کو واضح کرنا ہوتا ہے پہلے, مقاصد بیعت واضح نہ ہو تو آدمی کا وقت ضائع ہوتا ہے, ہمارا وقت بھی لگتا ہے اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. مقاصد بیعت واضح نہ ہو تو مثلا یہ اگر وہ کوسلنگ سیکھنا چاہے یا دم وظیفے سیکھنا چاہے ہمارے سلسلے سے, سلسلہ تو اس کے لیے نہیں ہے. یہ تو اور لوگ ہم سے زیادہ ماہر ہیں, یہ تو عملیات ہے نا, عملیات سے لوگوں کے شعبے ہم سے زیادہ ماہر ہیں. تو یہ نمشقی ہوتی ہے آدمی کے دل میں کو متاثر کرنا, دل میں بات ڈالنا, بلکہ یہ مائنڈ ریڈنگ کا امریکی سی آئی اے میں ایک شعبہ رہا ہے. سنا بولا صاحب ہمارا پڑھا ہم نہیں پڑھا مائنڈ ریڈنگ شعبہ رہا ہے, اس میں باقاعدہ افسر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پر لیڈروں کے مائنڈ ریڈنگ کر کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا دماغ آج کل سوچ میں ہے, اس کا دماغ ہے سوچ میں ہے, اس کا دماغ ہے سوچ میں. کافی عرصہ اس کو چلاتے رہے ہیں, اس پر خرچہ بھی ہم نے کیا, پھر اس کو بند کیا ہے کہ زیادہ افادیت اس کی نہیں ہے. یہ بارہ دن یہ پیرا سائیکالوجی کے حد تک انہوں نے کیا ہوا ہے. خیر آنا تو وہ شیطان والا مضمون کیسے درمیان میں آ کے بیان کر دیا. اس کو اصل یہ تھا کہ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے تو اس کو مختلف چیزوں سے, تو اس کو حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزوں میں طبعی اور عقلی کر کے بیان کیا نا, طبعی غم, طبعی خوشی, طبعی خوف, ہاں جی طبعی اثر, ہاں جی طبعی کشش. یہ تو ہر کسی کو ہوگی جو بشر ہے, تو تقاضائے بشریت اس کے بھی ہر وقت ہوں گے, زندہ ہوں گے. آیا کھانے پینے کا تقاضا ہے, بیاہ شادی کا تقاضا ہے, شکل و صورت سے متاثر ہونے کا تقاضا ہے, مال کی طلب اور محبت چاہت ہے, غم والی چیز سے غم کا محسوس ہونا ہے, خوف والی چیز سے خوف کا محسوس ہونا ہے. یہ ساری چیزیں طبیعت انسانی ہیں, انسانی نفسیات ہیں, اور یہ کرنا ہو تو انسان کی زندگی مشکل ہو جائے. ڈاکٹر صاحبان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ درد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہوا, پیتھالوجی میں لکھا ہوا, بائٹ پیتھالوجی پرانے زمانے میں ہوتی تھی نا, اسی چیز بہت لکھتا تھا. درد اللہ پاک ایک نعمت ہے, کیونکہ یہ آدمی کو آگاہ کرتا ہے تکلیف سے اور آدمی کو روک دیتا ہے, آگے چلنے نہیں دیتا ہے, ہر چیز ہٹا کر اپنی فکر میں اس کو لگاتے ہیں. تو یہ اگر درد نہ ہو, آدمی کا گردہ ضائع ہوا, درد ہی نہ ہوا اس کو, تو اس کو تو پتہ نہیں چلا. درد بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. حافظ احمد صاحب آیا تھا کہ مجھے درد ہو گیا, چل نہیں سکتا تھا. کتنے جی میں نے کہا کہ منگا خواب ہوں, ہر ہفتے تھا پھر بڑا فوج ضرور تو اس طرح محسوس کہتے ہیں کہ ہم تو ہر ہفتے کے دن جمعے کے دن ہماری چھٹی ہے, ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے, جمعے کے دن گھر چلے جاتے ہیں. میں نے جو گھر گیا وہ تو گر گیا, جو گھر گیا وہ گر گیا بلاؤں میں. میں نے کئی ولادیمیر کو دیکھا ہے کہ یہ 45-50 سال کی عمر کے ہو جائے گا کبھی تبدیلی کرائی ہوئی ہوتی ہے, چبا لگا میدان میں وقل رہے کہ آرام سے ہوتے ہیں, ہفتے کے بعد چلے جاتے ہیں, کوئی گھر کے کام ضروری ہوتے ہو کر کے آ جاتے ہیں, ورنہ سارا ہفتہ بلاؤ سے جان چھوٹی ہوتی ہے, آرام سے ہوتے ہیں. تب طبیعت کا محسوس کرنا یزو علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن کہتے ہیں کہ احمد بھی ہم بھی ہاں, کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا کہ جوانی اور صحت کے لحاظ سے ان کو پوری کشش محسوس ہوئی, لیکن لولا رب ربی ان کو اللہ تعالیٰ کا امر ان کے سامنے تھا لہذا اتنی قوت اللہ نے عطا کی ہوئی تھی کہ باوجود شدت کے جذبات محسوس کرنے کے، شدت کے کشش ہونے کے، شدت کی طاقت ہونے کے، پھر بھی جو ہے تو اس کو قابو کرنے کی قوت ہوتی ہے. سارے قوائے بشری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں کہ 40 جوانوں کے برابر مختلف روایتیں آئی ہوئی ہیں نا، تو بعض اقوام 40 کے برابر کہتے ہیں، بعض 4000 کے برابر، اتنی قوت ہوتی ہے. لیکن ساتھ جائے تو اتنا ضبط بھی ہوتا ہے، جتنی گاڑی مضبوط ہے اتنی بریک مضبوط ہے. اس طرح کسی صوفی صاحب سے سائیکل پر آدمی نے ٹکرا گیا تو اس نے کہا کہ گاڑی بھی اور آدمی بھی مارتے، اس نے کہا معاف کرو جی، بریک ہے، گاڑی ہے، بریک تو نہیں ہے. جتنی گاڑی مضبوط اتنی بریک مضبوط. پہلے زمانے میں نئی زمانے کی بریکیں نہیں آئی ہے نا، یہاں پیر رکھ سکتے وہ درازے کے بعد گاڑی جا کر کھڑی ہوتی تھی. سناولا سے ہماری وہی ٹریننگ ہے، اس لیے ہم سے اللہ کے احسان ہے حادثے کم ہوتے ہیں، اور نئے نوجوان گاڑی کے اوپر چڑھایا ہوا ہوتا ہے دوسرے کے اوپر. تو ہم کبھی ان کو سمجھائے کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب ڈسک بریک تھا نا، خیر ڈسک نہ کی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے آپ اشارہ کرتے ہیں رک جاتی ہے. تب پوچھا کار پوچھا تو سب بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو اس لیے خوف محسوس کرنا خوف کے کاموں میں یہ تو عام نفسیات ہے، خوف محسوس ہو یہ انسان کی نفسیات ہے. جب خوف کی چیزوں سے خوف محسوس نہیں کرے گا تو ان کی منصوبہ بندی کیسے کرے گا؟ لیکن ہم لوگوں کو تبھی خوف کے ساتھ اگلی خوف تاری ہو کر ہمارے لیے ٹینشن بن جاتا ہے، وہ اللہ والوں کے لیے ٹینشن نہیں بنتا ہے. تبھی خوف تو محسوس کر کے اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. خوف محسوس کرنے کے بعد بھاگ جانا، آگے ہتھیار ڈال دینا، یہ جو ہے تو شخصیت کی کمزوری ہے. خوف محسوس کرنا شخصیت کی کمزوری نہیں ہے، یہ درست نفسیات ہے، یہ درست نفسیات ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے جو بات آتی ہے بس اسی میں خیر، اسی میں بہتری. اسباب کے درجے میں اس کو ٹالنے کی جو فکر کرتے ہیں آدمی، اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. بیماری کے علاج اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس پر خرچہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، سر طریقے علاج کا اس کو پورا کرنے کے لیے. اتنی نیتیں علاج کی، علاج کی سنت پورا کرنا، خرچ کرنے کا ثواب، اسباب کو اختیار کرنے کا ثواب. اور کہ نتیجے بلّہ صحت بھی دے دی تو الحمد للہ بہت، اور نہ دی تو ہم کوئی خدا تو تھوڑے ہی ہیں کہ ہو ہی ہو. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں گیا ایک اللہ والے کے پاس، نے کہا میں جو دعائیں مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، آپ دعائیں مانگتا ہوں تو قبول نہیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ تم خدا بننا چاہتے ہو؟ میں چھپ ہو گیا. اس طرح ہے کہ شروع دور میں چلنے والے صالحین کو دو باتیں بڑی عجیب حاصل ہوتی ہیں، لذت ذکر، لذت مناجات، اور ایک جو ہے تو دعاؤں کا قبول ہونا. یہ دل لگانے کے لیے ہوتا ہے، بچوں کو ٹافی وغیرہ کھلاتے ہیں اسکول جانے کے لیے. اس نے ہمارے اسکول سے ایک بچہ بھاگ گیا، اس نے پوری لڑائی کرا دی، وہاں پر اسکول کی لڑائی کرا دی. تو ہمارے ساتھی جو ہیں حافظ سلمان صاحب وغیرہ بھی جذباتی ہیں، انہوں نے مجھے ایسا گرم کیا کہ مجھے کالج سے بلایا لڑائی کرنے کے لیے. تو اللہ کا احسان تھا کہ وہ ساتھ میں کسی نہ کسی کو لے کر جاتے ہیں، تو اس کی دوسرے آدمی کی خیر کی سوچ کام آ جاتی ہے. اخیر صاحب سے بارہ چپڑا سی تھے، انہوں نے کچھ حالات کو کیا تو درست ہو گیا. اس بچے کو ادھر لے جانا چاہتے، ادھر نہیں جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹافیاں لے کر آؤ جی، ٹافیاں لے کر آؤ، اس کے استاد کو دو کہ اس کو دے، پھر یہ جائے گا، اس کا دل لگ جائے گا. اور جس کو کچھ دینا اور عطا کرنا ہوتا ہے تو وہ تو کانپور کی ٹریننگ میں، جی میجر صاحب نے ٹریننگ کی ہے نا، تو میجر اقدان ایک برخدار ہے ہمارا پنجاب، تو اس ٹریننگ کے دوران فریادیں مجھے بڑی سناتے رہتے ہیں، فریاد میں تذکرے کرتے رہتے. اس نے کہا جی کہ کیا حال ہے، رات کے 12 بجے دسمبر کے مہینے میں انسپکٹر نے کہا کہ نکر پہن کر سارے نکل آؤ. نکر پہن کر دسمبر کے جنوری کا مہینہ پہ آئے ہوئے ہیں کہ کیا کرے جی, کہ ٹھنڈے پانی کے تالابوں میں غوطے لگاؤ. غوطے لگائے لگائے پھر کہتے ہیں نکال کر 12 سے 2 بجے تک ورزش کرائی, پسینہ نکال کے جا کر سو جاؤ. جوں جا کر 2 بجے سوئے, 6 بجے اٹھنا ہوتا ہے, پھر 6 بجے اٹھے تو 6:30 نمازیں اٹھے گا. کہتے ایسے طرح تازہ چلے گیا. تو اس کو اگر آپ کہیں کہ آپ کس مصیبت سے نکلوا دیتے ہیں, سفارش کرتے ہیں, اب کہتے ہیں آئے تو ضروری ہے, اس پر تو ملے گا آگے ترقی اور پروموشن, تو اس پر ملنی ہے. کہ بیماری میں جو اعمال آدمی سے رہ گئے اس کے کرنے کا ثواب, جو صحت میں کرتا تھا بیماری کے چھوٹ گئے اس کے کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کو ذرا حسرت ہوئی کہ میں اعمال کرتا تھا رہ گئے, حسرت کا مزید ثواب. اور من جانب اللہ ہے, دوست کی طرف سے ہے. ہاں جی, تو جو بھی ہو اردو کے شعر میں کہا کہ نہ فارسی اور کہا نشوت, ہمارے مولانا صاحب اس کو پڑھا کرتے شعر, نشوت نصیب دشمن کشوت ہلا کے تیغت, نشوت نصیب دشمن کشوت ہلا کے تیغت, سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی. پہلا کیسے پڑھا تھا, نشوت نصیب دشمن کا یہ نصیب نہ ہو کہ وہ تیری تلوار سے ہلاک ہو. اس کے لیے دوستوں کا سر سلامت رہے گا اس پر تو خنجر آزمائی کرے. لطف ہوتا ہے ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی کافی عرصہ ہوئی, پھر اللہ نے شفا ہوئی, تو شفا ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ مبارک اللہ نے بیماری سے شفا تھا, فرمانے کا شفا تو ہو گئی لیکن دوران شفا من جانب اللہ جو مجھے اللہ پاک کی طرف سے جو آواز آیا کرتی تھی کہ ایوب تیرا کیا حال ہے, اس آواز کا لطف جاتا رہا. بیماری تو تھی, تکلیف تھی, وہ جو آواز آتی تھی اس کا لطف جاتا رہا. اللہ پاک اپنے بندوں پر 100 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, مہربان ہے. کہتے ہیں آپ کو جو حالات آ جائیں دعا ضرور مانگیں, اس کو ٹالنے کے اسباب ضرور اختیار کریں, ساتھ بات کو رکھیں کہ جو من جانب اللہ ہم اس پر راضی ہیں. بالکل. اور یہ بات جو ہے یہ ٹینشن کو دور کر دیتی, زائل ہو گیا. سعید بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں نا فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں لکھے ہوئے, فضائل صدقات میں لکھے ہوئے ہیں. صاحب کا آخری باب ہے, آخری باب اس کو ساری تعلیم میں پڑھنی, پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ عام طور پر نہیں پڑھا کرتے اس کو, ہیں اس کو نہیں لاتے پڑھائی. کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, افضل جہاد ظالم بادشاہ کے آگے حق کا کلمہ کہنا ہے, اس باب میں لکھا ہوا. ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا اور اس کو حیرت ہوئی, اس نے کہا اس کا بہت زیادہ خون نکلے, باقی لوگوں کو تو ہم قتل کرتے ہیں کہ خون ہی نہیں ہوتا, خون خشک ہو جاتا ہے. شاہی طبیب سے پوچھا, اس نے کہا کہ عرض یہ ہے کہ ان پر قتل ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا. خوشی تھی کہ وہ بتا گیا کہ جان سپرد کر رہے ہیں اور ایسے اعزاز کے ساتھ کہ ایک گندی جان بدبودار منہ سے بھری ہوئی فنا ہونے والی بدبودار ہونے والی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما رہا ہے, کتنا بڑا اعزاز. ان کو غم نہیں تھا, تو ہم اور آپ غموں کو لے بیٹھتے ہیں. ایف ایس سی کے جب امتحان ہوتے ہیں نا, کئی طلبا میڈیکل انجینئرنگ کی محنت سے رہ جاتے ہیں, تو پھر میرے پاس ان کو لاتے ہیں ڈپریشن میں گئے ہوئے. نہیں فرمان کے بولے ڈپریشن میں گئے ہوئے, ڈپریشن میں گئے اس کو لاتے ہیں. اور سے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ تو اپنی منصوبہ بندی خود کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کروانا چاہتا ہے؟ خود کرنا چاہتا ہے تو مر جاتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہو، میں جو چاہتا ہوں وہی ہو. کس کا مستقبل کو پتا ہے کہ کیا چیز مفید ہے کیا مفید نہیں؟ کہتے ہیں کوشش کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، اس بات اختیار کریں، اس کے بعد جو بعد میں جانے اللہ ہو جائے اس کو آدمی بس آپ قبول کر کے بس خوش ہو جائے. اس کو حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ دو بھائی تھے ہندوستان کے بڑے علاقے کے نوابوں میں سے تھے، اور یہاں کے انگریزوں کے دور میں حالات کافی مشکل ہو گئے تھے، اور اس میں خاص طور سے دیندار لوگ جو نظریاتی تھے ان کو تکلیفوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اس زمانے میں کئی لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں، خاص طور سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو کافی ہجرتیں ہوئی. پھر یہ دونوں بھائی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، جائیداد کسی کے حوالے کی ہوئی تھی، ان کی طرف سے ہی آمدنی کا جو حصہ ان کو ملتا تھا اور گزارا ہوتا تھا. کہتے ایک دن ان کے ملنے والے بھی ساتھی گیا، کہتے اس ٹائم بڑے خوش ہیں، تھوڑے بڑے سر میں ادھر ادھر چل رہے ہیں، اپنے گھر کی بھی صفائی کر رہے ہیں، کتابوں کو رکھ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں. تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں روکدار سے کوئی باتیں بھی زیادہ نہیں کر سکتا تھا کہ چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ آج آپ بڑے خوش ہیں، کیا بات؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا چلا؟ انہوں نے کہا ہماری ہندوستان میں جائیداد تھی نا، وہ انگریزوں نے ضبط کر لی، وہ اس کی خوشی میں آج سر میں آ رہے ہیں. اس کی کیا خوشی ہوئی؟ کہ پہلے تو جائیداد پر نگاہ رہی تھی کہ وہاں سے کچھ آئے گا تو ہمارا کام چلے گا، بس اب وہ ختم ہو گیا، اللہ پاک کی ذات پر نگاہ ہو گئی. اللہ پاک کے غیب کے خزانے اور ایسے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ایسے غیب خزانے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم اور اسباب کے بندے بنے ہوئے، اسباب کے پیچھے پڑے ہوئے. شکر اللہ کا کہ ترک اسباب کو حکم نہیں دیا، نہ ہم تو مر گئی ہوتے ہیں، کچھ حال ہی نہ ہوتا. اللہ کوئی بات آپ پوچھتے ہیں؟ پوچھا ایک بار خدا ٹرینے کے لیے گئے ہوئے تھے نا، اس نے آگے آ کر بڑا رونا دھونا اس نے کیا. اس نے کہا جی اور تو چھوڑا ہے، مجھے رات کو بلایا انسٹرکٹر نے کہ آؤ. کہتے میں گیا، پہلے تو دروازے پر کھڑا رکھا ایک گھنٹہ، بلایا ہی نہیں. پھر جب گھنٹے کے بعد بلایا تو میں نے کہا جی آپ نے بلایا تھا، اس لیے بلایا تھا کہ اس کے اوپر کے منزل پر اس کا فلیٹ تھا. اس نے کہا بس سیڑھیوں سے لڑک جائیں، سیڑھیوں سے لڑک جائیں. کہ تو لڑک کر نیچے آیا میں صاحب چلے تھے. میں نے کہا اچھا مطلب یہ کہ بدنی تکلیف کے ساتھ، بدنی عذیر کے ساتھ انا بھی آپ لوگوں کی توڑتے ہیں، کہ یہ عمل انا توڑنے کے لیے تھا. کہ انا توڑنے کے بعد کہ دوسرے کے رنگ میں رنگ جائے آدمی، کہ اپنا ارادہ نہ چاہت رہے نہ ارادہ رہے، سب افسری رہتے ہیں. سبحان اللہ. خوشحال صاحب کیا بات پینے چاہتے ہیں؟ میں سبزیوں کے گھروں میں زور نہیں ہوتا اثر کے وقت، کوئی آپ لوگ پوچھ رہے ہیں سوال کریں تو کافی ذہن میں آ جائے بول رہے ہیں. خوشبو والے آنے بدلا صاحب سے پوچھنا. خشوع نماز اور خضوع، خشوع خضوع بڑے تکڑے تکڑے اہل ثواب سے ہم خشوع کا پوچھا ہے تو نہیں بتا سکے جی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عربی کے پروفیسر تھے نا، عربی کی بڑی عبادت تھی خوشبو آدمی حرکت کو کہتے، بنیادی طور پر خوشبو آدمی حرکت کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جو شریعت نے حرکتیں مقرر کی ہیں اس کو وہ تو خوشبو وہ کرنا، اس کے خلاف حرکتوں کو نہ کرنا، یہ خوشبو ہے. تو دل کے لیے جو ہے تو عمل سکون کو مقرر کیا ہے، اور خیالات انہوں نے بھٹکنا دل کے لیے خوشبو یہ ہے. ہاتھوں کے لیے خوشبو یہ ہے جہاں باندھنے کا کہا گیا ہے، جیسے اٹھانے کا کہا گیا، رکوع کی جو ترتیب ہاں جی اس کو جب کرے گا آدمی تو خوشبو ہوگا. اور دل کا خوشبو یہ ہے کہ دل میں وساوس اور خیالات کی حرکت نہ ہو، اس میں اطمینان اور سکون ہو. اور خضوع کا سوال کسی نے کیا نا، تو خضوع کا جواب دیتے ہوئے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا تھوڑا رکنا پڑا. تو میں نے کہا کہ خوشبو کا پتہ نہیں مانا رکھو نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر فضا صاحب سوچ رہا ہے کہ اس کو مانا نہیں آتا. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. تو خضوع کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا ہونا، دل کا ٹوٹا پھوٹا ہونا، آزردہ غمگین، حسرت سے بھرا ہوا، غم سے بھرا ہوا ہونا، یہ خضوع ہے. اور اطمینان سے سکون سے بھرا ہوا، یہ خوشبو ہے. تو آپ کچھ تجربہ کر رہے ہیں نا، ایک دعا مانگے تو وہ تو تب آدمی کہے نا کہ اس کو پتا چلے قسمت میں یہ تھا، میں نے دعا مانگی وہ تبدیل ہوگی. اس چیز کو تو اللہ رکھا ہی پڑتا ہے راز میں، ٹھیک ہے نا. مانگنے کا کہا ہوا ہے. آج یہ ایک طالب علم آیا نا، تو اس نے کہا کہ بس میں اس لیے آیا ہوں کہ فلان جگہ میرا دل لگے، بس میرا کام ہونا چاہیے وہاں پر. تو میں نے کہا کہ وہ تقدیر میں نہ تھا، پھر ہم کیا کریں گے؟ طرح لے ماں جی، میں کس لیے آیا ہوا ہوں کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. ہاں شعر اس نے آگے سے سنا دیا جی، کہ کوئی آئے تو نہیں سنائی ہوتی، پھر بھی کوئی بات تھی آپ نے شعر سنا دیا. سبحان اللہ. اتفاق میں نے کہا کہ جس سے تم کرنا چاہتے اس کی منگنی بھی ہوئی ہوئی ہے، تو کہتا ہوگا نا کچھ دن ہم شعر دے کرنا. تو میں نے کہا تو تیرا دل بھی آتی ہے کہ چاہتا کچھ دن شہر دے بڑی چینو خبر ہے چاہتا راضی. روزانہ اس بات کو سوچتے رہتے تھے کہ آج اس کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، آج مرنے کی خبر آ رہی ہے. تو دوپہر لوگوں کے مسئلے ہی کیا ہوتے ہیں اس وائز کے آدمی. تو بعض آتے کہتے خاص خبر ہے کولر، اگر اس کو اس سے کو پہلے ہی میں کہہ دوں نہ، کہتے ہیں کہ یار ڈیر کشف کی گیا تھا جی. تو خبریں کشف کی گیا تجربہ جا جی. تجربہ ہے یہ سبر بیاہ لوگوں کے کیا مسائل ہے، کہ مسئلہ ہے. تقدیر کو اللہ نے پردہ راز میں رکھا اس لیے کہ کھل گئی تقدیر تھی. تو ایک دفعہ اسلامی کہہ رہی ہے، میں نے ایک ان کے ادارے نے لیکچر کروایا مجھ سے، اس کا ختم کرنے کے بعد جب میں نکل کر چلنے لگا نیچے، ایک سیڑھی سے قدم اٹھا کر دوسری پر رکھے، وہ ایک لڑکا کہتے ہیں کہ دا تقدیر مسئلہ سنگھ ہے جی. اکیڈمی میں انہوں نے سوال کیا تھا افسروں نے، اس میں عبداللہ صاحب یہاں پر ہوتے تھے، اس کے کیا کہتے ہیں ڈائریکٹر ہوتے تھے اکیڈمی رول لیول میں، سارے پاکستان کے افسر آئے ہوئے تھے، انہوں نے دینی تربیت کے شعبے کے لیے ان کو لیے بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا. تو اس میں انہوں نے پیر بریلویوں میں سے پیر کرم شاہ صاحب بریلوی کو بلایا تھا، اور ہمارے حضرات میں سے رفیع عثمانی صاحب کو بلایا تھا، کچھ اور حضرات بھی تھے. تو انہوں نے سوال کر دیا تو رفیع عثمانی صاحب نے پیر کرم شاہ صاحب بریلوی کو کہا کہ آپ جواب دیں اس کا. انہوں نے کہا میں جواب نہیں دیتا ہوں, آپ جو ہے نا کہا کہ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہو تو اس پر میرے تین لیکچر ہوں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو انہوں نے تین لیکچر کیے, انہوں نے پھر اس کو چھاپ کر شائع کیا ہے. وہ دنیا اسلام کا ایک عظیم شان کارنامہ ہے ان کے تین لیکچر جو ہیں. یہ کبھی فضل بھائی صاحب سے کہیں نا تو وہ دے تو آخر لگ گئے. اس میں سوال کیا تھا میں کہ یار لگ اس کو تمہیں ہداخوں سے خبر آشوا, ایک شاگرد تھا ہماری طرح کوئی بہت نالائق تھا, اس نے یوسف زلیخا کتاب پڑھی, فارسی کی کتاب ہے بہت زبردست ہے. تو وہ پڑھتا تھا جی سب دل کھلے ہو, زلیخان دل کھلے ہو, کبھی زلیخان بہت خوبصورت تھا, کبھی سب سے خوبصورت تھا. تو وہ سارا جتنا عرصہ پڑھتا رہا ہے یہ بیچارہ تردد میں کنفیوز ہی رہا. جب ختم ہونے لگی کتاب تو اس نے ختم استاجی اب دعا کرتا ہے کہ مجھے تو اس نے استاجی دائیں خبر آتا اس کو مانجی دا یوسف خدا وہ سڑا ہوا جی یوسف سڑے ہو جی خان سڑے ہوا جی سر پیٹ دیا کہ ساری کتاب پڑھانے کے بعد آدمی کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ اس میں مرد کون تھا عورت کون تھی. تو میں نے کہتی تقریبا ہم نے کی, اس سے آخر بھائی بات ہو گئی تو نکلتے میں نے کہا برخودار جب تک نافذ نہ ہو تب تک ہے تدبیر, جب تک نافذ نہ ہو تب بر تب تک ہے تدبیر, جب ہو گئی نافذ تو تھی تقریر. دو جملے بولے تو بس دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کے ہم نکل رہے ہیں. خدا کی شان کیجیے تو عجیب بات تھی. تو تقدیر تو ہے ہی, وہ اس کو پردے غیب میں رکھا ہوا. اس انسان اسباب اختیار کرنا, دعا مانگنا, کوششیں کرنا, یہ تو ساری کی ساری باتیں تقدیر کے پردے غیب ہونے کی وجہ سے زندگی چل رہی ہے. اگر وہ پردے غیب میں نہ ہو تو انسان تو وقت ہی نہ گزار سکے. سارے کے سارے اکبر بادشاہ کے رڈ بنے گئے پڑے گئے. لا الہ الا اللہ.